Vítajte pri našom dnešnom pohľade na jedno naozaj špecifické miesto v Lisabone. Volá sa Casa Macario. A poviem vám, nie je to len taký obyčajný obchod, je to skôr taká časová kapsula. Čerpali sme hlavne z projektu Lojaskom História, čo by sme preložili ako obchody s históriou. Ten mapuje presne takéto tradičné podniky v Lisabone. A hneď na úvod taký detail, čo ma zaujal. Pri vstupe majú nápis: prosím, nečistite fľaše. Trochu zvláštne, však? Áno, na prvý pohľad určite. Ale asi to veľa napovedá. Ten obchod funguje, predstavte si, od roku 1913. Tak sa poďme povrieť bližšie, prečo je tá Casa Macario taká, povedzme, výnimočná. Hlavne čo sa týka portského. Čo je za tým všetkým prachom? Ten nápis je naozaj skvelý začiatok. Vlastne hovorí návštevníkom: pozor, tu si ctíme vek. Ten prach na fľašiach to nie je neporiadok. Je to ako keby pečať času, dôkaz autenticity. Aha. A pri nápojoch ako portské, kde vek naozaj znamená kvalitu, často aj vyššiu hodnotu, je to silný symbol. Odráža to tradíciu, ktorú si tam pestujú už, viac ako 100 rokov. To je fascinujúce. Ako sa vlastne prach môže stať takým, znakom kvality? Platí táto úcta k zeku pre všetko, čo tam majú? Alebo je to špecifické len pre tie nápoje ako portské a staré brandy? Najvýraznejšie je to asi práve pri tých vínach a destilátoch, teda spomínané portské, či už novšie ročníky, alebo tie naozaj staré, a potom tie aguardente z Veľas, staré brandy. Tam vek priamo vplýva na chuť, na hodnotu. Jasné. Ale ten duch, tá atmosféra starostlivého výberu a tradície, tá je cítiť aj inde. Veď ponúkajú aj iné liehoviny, čokolády, bombóny, kvalitné čaje, kávy, rôzne regionálne špeciality. Je to vlastne taká typická merceria fina. Proste obchod s delikatesami. Takže nie je to len o nápojoch, ale o celkovom prístupe. A čo ten priestor samotný? Spomínala sa historická atmosféra. Áno. A tá je podľa mňa rovnako dôležitá ako ten tovar. Vnútri vás hneď zaujme to tmavé drevené obloženie. Staré sklenené nápisy nad policami, viete, bonbons, biskojtos, šokolác. Mm-hmm. A takisto pôvodné firemné označenie Macario M. Ferreira Limitada. Naozaj máte pocit, že ste vstúpili do inej doby. Vytvára to veľmi autentické, také, poctivé prostredie. A ten dojem zrejme začína ešte skôr, ako človek vôjde dnu, je tak? Naše zdroje spomínali aj tie vonkajšie prvky. Staré výklady z kameňa a železa, dokonca aj špecifickú typografiu na tej tradičnej portugalskej dlažby Calçada Portuguesa priamo pred obchodom. Presne. Mimochodom, asi sa treba pripraviť aj na čakanie. Vraj je to dosť vyhľadávaný obchod. Áno. Je to loža de muita cocoa, ako sa hovorí. Veľmi žiadaný. A práve táto jedinečnosť od tých zaprašených fľaš až po tú dlažbu vonku je dôvodom, prečo Casa Macario patrí do tej iniciatívy mesta Lojaskom História. Aha, čiže je to aj oficiálne uznané. Presne. Je to uznanie, že tu nie je len o predaj tovaru, ale o živé dedičstvo. O uchovávanie príbehov a remesla. Je to vlastne taký protipol k tej uniformite a rýchlosti dnešných obchodných reťazcov, nemyslíte? Určite áno. Takže, ak by sme to mali zhrnúť, Casa Macario Hru a Augusta v Lisabone nie je len nejaký obchod, je to skôr zážitok. Taká cesta späť v čase, k tradícii a kvalite, a symbolizujú to nielen tie slávne zaprašené fľaše portského, ale vlastne celý ten priestor, jeho atmosféra. Presne tak. Reprezentuje to hodnotu trpezlivosti, starostlivého výberu a, povedala by som, rešpektu k veku produktu. Ukazuje, prečo má zmysel chrániť takéto miesta v našom uponáhlanom svete. Návšteva tam nie je len nákup, je to objavovanie príbehu a kvality overenej časom. A to ma privádza k takej záverečnej myšlienke na zamyslenie. Koľko podobných pokladov, ktoré rozprávajú príbehy cez svoje zaprašené police, staré nápisy či tú jedinečnú atmosféru, sa ešte asi skrýva v uličkách miest? A čo nám tieto tiché svedectvá minulosti môžu vlastne povedať o skutočnej hodnote času a tradície v našich životoch dnes?